To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Jeśli poprawki do projektów o sądownictwie będą zbyt duże, prezydent może znowu zawetować ustawy, mówi w Trójce minister z prezydenckiej kancelarii Andrzej Dera. W tym serwisie Trójki także o zmianach w kodeksie wyborczym, tym dziś zajmą się posłowie. I o rozbitym gangu, którego członkowie między innymi handlowali ludźmi, a wywodzą się ze środowiska krakowskich pseudokibiców. Sejm pracuje już nad prezydenckimi projektami nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj było pierwsze czytanie, teraz zajmą się nimi sejmowe komisje. I tam powinny pojawić się zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość poprawki, których szczegółów na razie nie ujawniono. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera mówił w Trójce, że wprowadzenie zbyt daleko idących zmian w propozycjach głowy państwa może sprawić, że znów będzie weto. Jeżeli, krótko mówiąc, projekt zostałby wywrócony do góry nogami, czy nie byłoby to, co pan prezydent chciałby, żeby było w tych projektach, to ma to prawo niepodpisania tej ustawy i to zapowiedział, że gdyby ktoś chciał totalnie wywrócić te projekty, to on takiej ustawy nie podpisze. Andrzej Dera odniósł się także do zarzutów opozycji dotyczących nierozpatrywania przez Sejm prezydenckich wet do pierwszych ustaw. Jak mówił, nie ma takiego obowiązku. W przeszłości też było takie sytuacje, że były weta prezydenta i parlament ich nie rozpatrywał, bo to jest już autonomia parlamentu. I Sejm robi proste rozeznanie, czy jest w stanie uzyskać większość, czy nie. Nie ma obowiązku rozpatrywania wet prezydenta. To nie wynika z żadnych przepisów. Pod koniec lipca Andrzej Duda zawetował 2 z 3 ustaw zmieniających system sądowniczy. Pod koniec września przedstawił własne propozycje, które były później konsultowane z partią rządzącą. A dzisiaj posłowie zajmą się przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w kodeksie wyborczym. A swoje propozycje przygotowali też posłowie ruchu Kukiz 15. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Projekt PiS-u wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. PiS proponuje też zmianę sposobu wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 członków PKW ma wybierać Sejm. Teraz po 3 sędziów do komisji delegują Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Projekt reguluje też kwestie limitów wydatków komitetów wyborczych, zasady tworzenia okręgów wyborczych oraz przeprowadzania wyborów. Wprowadza też ograniczenie do 2 kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zastrzeżenia do zmian proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość ma szef Państwowej Komisji Wyborczej. Wojciech Hermeliński mówił w Polskim Radiu, że niepokoi go nowy sposób wyboru komisarzy wyborczych. System powoływania komisarzy obecnie jest zupełnie inny. Osobą, która prezentuje nam kandydatów, jest minister sprawiedliwości. Ci kandydaci przechodzą takie pierwsze sito w ministerstwie. My już wiemy, że to są kandydaci, których możemy oceniać. Mamy tutaj wiedzę na temat ich doświadczenia, ich pracy zawodowej. Spotykamy się z nimi i po takim spotkaniu podejmujemy decyzję. Natomiast obecnie będą to osoby, które będą się musiały wykazać tylko wyższym wykształceniem prawniczym, w odróżnieniu od sędziów komisarzy, którzy jako sędziowie mają ten przymiot niezawisłości, niezależności. Klub PiS poinformował, że zamierza uwzględnić w pracach legislacyjnych uwagę PKW o braku ograniczeń, jeśli chodzi o partyjną przynależność komisarzy. A według autorów projektu komisarzy będzie rekrutować Państwowa Komisja Wyborcza i to ona powinna zadbać o to, żeby tego typu zagrożenia wyeliminować. 10 osób wywodzących się ze środowiska krakowskich pseudokibiców usłyszało zarzuty handlu ludźmi, sutenerstwa i obrotu narkotykami. Policjanci zlikwidowali 3 agencje towarzyskie i 3 plantacje konopi. A śledztwo trwało 2 lata. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w marcu. Wtedy do aresztu trafiło 7 osób wywodzących się ze środowiska pseudokibiców, podejrzanych o czerpanie korzyści z nierządu, m.in. Grzegorz L., pseudonim Listonosz. W ostatnich dniach zatrzymano kolejne 3 osoby zamieszane w sprawę. Podejrzani prowadzić mieli 3 agencje towarzyskie w krakowskich mieszkaniach. Wyszukiwali kobiety w trudnej sytuacji życiowej, które potem sprzedawali jako prostytutki do agencji towarzyskich. Gang prowadził także produkcję marihuany. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki zaglądamy jeszcze za ocean. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj święto dziękczynienia. A większość Amerykanów spędzi je z rodziną i przyjaciółmi, a na stole tradycyjną potrawą będzie oczywiście indyk. O tym, skąd wzięło się amerykańskie święto dziękczynienia, opowie z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Święto Dziękczynienia przypada w czwartek listopada. Obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów, jakich w XVII wieku dokonali osadnicy, którzy przybyli na kontynent amerykański. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia, Święto Dziękczynienia łączy Amerykanów niezależnie od wyznawanej religii. To jest czas, kiedy gromadzimy się razem z rodziną i przyjaciółmi. To coś wyjątkowego, bardzo amerykańskiego. Głównym punktem Święta Dziękczynienia jest obiad z tradycyjnymi potrawami. Indyk z nadzieniem z chleba, sos żurawinowy, makaron z serem, zielona fasolka, brukselka, no i oczywiście ciasto. Tradycją Święta Dziękczynienia jest wspólne oglądanie meczów futbolowych. Później Amerykanie ruszą na zakupy, bo jutro czarny piątek. I to tyle w tym serwisie Trójki, a następny za niecałą godzinę. Pięć minut po dziewiątej, czas na sport w Trójce. Przygotował go Michał Gąsiorowski. O futbolu amerykańskim nie będzie, ale będzie za to. O piłce nożnej w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów nie można było narzekać na nudę. Zwycięstwo 7-1 PSG nad Celticiem robi wrażenie, tak jak 50. gol w sezonie Roberta Lewandowskiego i do tego 42. w sumie w Lidze Mistrzów, czym zrównał się z Alessandro Del Piero. Bayern wygrał 2-1 z Anderlechtem. Łukasz Teodorczyk nie mógł trafić w bramkę, ale za to zaliczył asystę. Juventus i Barcelona tylko bezbramkowo zremisowały, a Manchester United niespodziewanie przegrał 0-1 z Bazyleą. Dziś czas na Ligę Europy, gdzie na przykład Everton zmierzy się z Atalantą. Angielski zespół stracił już szansę na awans, a do tego musi zapłacić 30 tysięcy euro kary za agresywne zachowanie jednego z kibiców, który trzymając dziecko próbował jeszcze uderzyć zawodnika Olympique Lyon. U nas w zaległym meczu ekstraklasy siatkarzy PGS Krabbełchatów bez problemów pokonała 3-0 Trefl Gdańsk. Drugi trener Skry, Michał Winiarski, cieszy się, że drużyna tak świetnie radzi sobie bez lidera. Mimo, że nie gra Mariusz Wlazły, to jednak w tym meczu ten atak się rozłożył równomiernie. Wiadomo, jaką postacią jest dla nas Mariusz, ale też sobie świetnie poradziliśmy. Mamy bardzo mocnych skrzydłowych, dlatego cieszymy się, że Mariusz może spokojnie się rehabilitować i miejmy nadzieję, że bardzo szybko do nas wróci. Liderem Plus Ligi pozostaje Zaksa, która na 11 spotkań wygrała 11. Za to w NBA po zaciętej walce przegrał zespół Marcina Gortata. Passę zwycięstw przerwał natomiast Boston Celtics. W Miami zakończyła się znakomita passa Celtics, którzy do meczu z Heat wygrali 16 pojedynków z rzędu. Co ciekawe, pod tym względem nie jest to najlepsze osiągnięcie w historii klubu. W sezonie 2008-2009 Boston wygrał 19 kolejnych starć. Natomiast w spotkaniu z Toronto koszykarze New York Knicks zdobyli 28 punktów z rzędu, nie tracąc żadnego. Zdaniem gazety New York Post to historyczny rekord tego zespołu. Natomiast dwa oczka zabrakły Marcinowi Gortatowi, aby uzyskać kolejne w tym sezonie double-double. Wizards po dogrywce przegrali jednak niestety z Charlotte Hornets 124-129. W tabeli konferencji wschodniej czarodzieje zajmują siódmą lokatę. W pierwszej ósemce od drugiej do ósmej pozycji różnice jednak są minimalne. Z Miami, Jan Bachlowski. To jeszcze nawiązując do NBA, Forbes opublikował ranking najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie. Marcin Gortat znalazł się na czwartym miejscu. A kto jest na podium? Zwyciężył Zbigniew Boniek przed Adamem Małyszem i Robertem Lewandowskim. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 17:00. Zamelduje się niezwykle wpływowy człowiek w sferach biegowych. Krzysztof Łoniewski. Dzisiaj pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na wschodzie zanikające opady mrzewki. Na zachodzie Pomorzu i w górach porywisty wiatr. Na termometrach 4 stopnie na Podlasiu, 9 stopni w centrum i nawet 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Zapraszamy 25 listopada do salonów na spektakularny dzień z Lexusem. Lexus. Welcome to the future. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy!

Dziś w Trójce przed południem między innymi o porcelanowych figurkach, bezkresnym oceanie i japońskiej potrzebie przytulania. Do południa. Budzą pożądanie kolekcjonerów. W swoich zbiorach mają je najważniejsze światowe muzea sztuki dekoracyjnej. Figurki porcelanowe, zwane ćmielowskimi, projektowane były na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i do dziś budzą zachwyt. To rzeczywiście robi wrażenie. Na przykład fantastycznie na to reagują na przykład Japończycy, którzy mają długą tradycję ceramiki, a równocześnie wielki zmysł syntezy. Tutaj Japończycy mdleją. Mamy tutaj bardzo takie przyjemne obserwacje kontaktu różnych kultur z figurkami. Muszę powiedzieć, że jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby one się komuś nie podobały. W pracowni projektowej dziś o historii porcelanowych figurek z lat 50. i 60. to przed 10, a chwilę po, jak zwykle, Kasia i dzieci. Ocean to taka rzecz, gdzie można się kąpać i się pluskać. I gdzie można bulgotać. Co robić? Bulgotać. Mój tata bulgotuje, moja mama bulgotuje. A ja nie. Nie. Ja tylko pływam. A państwo bulgotują w oceanie? Wielbicieli cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Proszę o szczególną uwagę kilkanaście minut po 10:00. Przed 11:00 o rozpoczynającym się dzisiaj Forum Kina Europejskiego w Łodzi ze Sławomirem Fijałkowskim. Producentem festiwalu porozmawia Ryszard Jaźwiński, a Grażyna Dobroń, kwadrans po 11:00, zachęci do umiarkowania w jedzeniu. Mniej więcej o 11:30 w cyklu Za górami, za lasami, między innymi o królikach. Witają gości, którzy schodzą na ląd z promu, gonią, skaczą, kicają, wydają rozmaite odgłosy z siebie. Można im robić zdjęcia, można kupić dla nich jedzenie bezpośrednio na wyspie. I to prawie wszystko dziś w dopołudnia. Będą jeszcze goście, ale o tym później. A tuż przed 12:00 kolejny odcinek nowej w paśmie przedpołudniowym trójkowej powieści w wydaniu dźwiękowym. Jakub Małecki, Rdza, czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Tu Trójka, jest 17 po 9:00, a już za chwilę relacja z wczorajszej gali finałowej drugiej już edycji ogólnopolskiej kampanii Bohateron. Włącz historię. Ties used to get stronger day by day. No one could outwit it. Girls, since then we've come a long, long way. It's love. Ponad 18 tysięcy kartek z życzeniami dostali w tym roku powstańcy warszawscy. Wczoraj wieczorem podsumowano drugą edycję kampanii Bohateron – Włącz historię. W uroczystości wzięli udział m.in. powstańcy i ci, którzy kartki pisali. Od 1 sierpnia do 2 października każdy mógł wysłać kartkę z życzeniami dla powstańca. 18 148 kartek. Wielkie brawa. Te kartki są dla mnie pewnym zobowiązaniem. Otóż dla mnie najważniejsze jest to, że piszą dzieci chore, dla których moja odpowiedź ma duże znaczenie, bo to cieszy. A jak dziecko się cieszy, to szybciej do zdrowia wraca. W imieniu wszystkich uczniów z naszej szkoły 356 na Białołęce reprezentujemy, mam nadzieję, godnie naszą placówkę. Braliśmy jako cała szkoła udział. Bardzo chcielibyśmy poznać powstańców, dowiedzieć się, jak to było w tamtych czasach, jak się żyło. No, jesteśmy też dlatego, że jesteśmy bardzo aktywni na lekcjach historii. Jesteśmy też tutaj po to, bo nasze dzieci nie będą już mogły zobaczyć tych powstańców, nie będą mogli ich usłyszeć, a my będziemy mogli przekazać o nich informacje. Teraz naprawdę zostałem sam, także dla mnie karteczki, ja czytam długo, niektóre są tak sensowne, że wie pani, no jestem zdziwiony. Osoba, która mnie nie zna, a wie o mnie coś, nie coś, z tego widzę. I pisze tak do serca człowiekowi, że no pani, jesteśmy już staruszkami. 91 już skończyłem, tak, ale jeszcze się trzymam. Za chwilę kolejna część naszego spotkania. Wspólnie śpiewać będziemy piosenki powstańcze, a będą ważne utwory dla tych, którzy walczyli w powstaniu. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty, z miasta wróci się pokaże kompania numer 9. Aha! Tak jak śpiewali warszawscy ulicznicy, autentycznie tym językiem warszawskim. 1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańce, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Po jednej stronie stali Germańce, po drugiej stronie... Dziękowałam za wszystkich powstańców, którzy te kartki otrzymują. Jest to dla nas ogromnie miłe, sympatyczne i dziękujemy, że pamiętają o nas. I proszę, pamiętajcie od nas, jak już odjedziemy na Wieczną Wartę. 18 148 kartek z życzeniami dostali powstańcy warszawscy. Teraz będą je czytać, no i pewnie odpowiadać. Dziś rano cały świat kupiłem. Gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły. Ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie las. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław. Gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych polnych, czerwienią nocy spalić krew, jak Baczyński, pieśń o szczęściu. Czesław Śpiewa i Mela Koteluk, a w trójce za 3 minuty informator ekonomiczny. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum? Regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest firma Synthos. Informator ekonomiczny. A dziś w trójkowym studiu Łukasz Bąk, Dziennik Gazeta Prawna i Arkadiusz Rzekiec. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie Arku, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, wczoraj mieliśmy bardzo ważną imprezę tutaj obok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wręczyliśmy podczas pierwszej edycji rankingu Lubię, bo polskie nagrody dla polskich firm produkujących polskie wyroby. I pewnie pana zaskoczę, bo w tej pierwszej edycji wygrała taka firma, która się nazywa Vigo System. I... A to mnie pan nie zaskoczy. Tak? No to co takiego fajnego produkuje taka firma? Wiem, że są to elementy, które, uwaga, bo to jest bardzo interesujące, wykorzystywane są przez NASA w łaziku, który jeździ po Marsie i bada Marsa. To są czujniki podczerwieni, coś takiego. I rzeczywiście jest to firma, która specjalizuje się w wysokich technologiach i muszę panu powiedzieć, że jednak Dziennik Gazeta Prawna odkrył ją wcześniej, bo my już ją nagrodziliśmy 4 lata temu. Ale wracając do państwa konkursu, ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy głośno mówi się o tym, że kupuje nas zagraniczny kapitał, że polskie firmy nie są innowacyjne, ważne jest to, żeby wskazywać te dobre przykłady, które pokazują, że Polak potrafi. Potrafi nie tylko wyprodukować coś, co jest innowacyjne i to w skali nie regionu, ale świata tak naprawdę, bo to z tym mamy do czynienia w przypadku Vigo System, ale potrafi wyprodukować coś, co także sprzeda się za granicą. Mhm. To nie sztuka, jak wiadomo, wyprodukować coś naprawdę fajnego, innowacyjnego, ale sztuką jest jeszcze to wyeksportować, pokazać to światu, chwalić się tym, że to jest Made in Poland, żeby ludzie chcieli to kupić. Co jest najważniejsze w tym wszystkim, to, żeby pod własną marką. Tak, i żeby to właśnie, żeby to był polski kapitał, polska firma, żebyśmy po prostu mieli czym się pochwalić, a nie tylko polskimi jabłkami, którymi zajada się Europa. No, wygląda na to, że rząd się przeliczył, panie Łukaszu. Podobno na emeryturę chce pójść o wiele więcej osób niż szacował ZUS, niż szacował rząd. No to oznacza, że ten emeryt będzie jeszcze droższy niż planowano. Będzie droższy dla budżetu. W tym roku będzie to ponad 3 miliardy złotych, w przyszłym już około 9-10 miliardów, ale pamiętajmy tutaj o jednym, bo rzeczywiście tych złożonych wniosków jest zaskakująco dużo. Do końca roku może być ich nawet o 70-80 tysięcy więcej niż przewidywano we wszystkich prognozach, przygotowując tą reformę obniżającą wiek emerytalny. Natomiast co innego jest jeszcze w tym istotne? Istotne jest to, ile z tych ludzi faktycznie przejdzie na emeryturę, bo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że ktoś de facto zacznie emeryturę pobierać. Żeby tak się stało, musi przynajmniej na jeden dzień zrezygnować z pracy. Mhm. Dopiero wtedy przysługuje mu emerytura. Oczywiście zaraz następnego dnia może do tej pracy wrócić, ale póki co takich osób jest niewiele. Natomiast rząd już mówi o tym, że istotne byłoby przygotowanie jakiegoś systemu zachęt do pozostania na rynku pracy nieco dłużej. Bo sam fakt tego, że... zachęt dla pracownika czy dla pracodawcy? Dla pracownika. Dla pracownika. Doskonale pan wie, jaką mamy sytuację teraz na rynku pracy. Bezrobocie jest historycznie niskie. Coraz większy napływ... Pracodawcy mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej. Napływ imigrantów z Ukrainy, ze wschodu jest bardzo duży i to oni uzupełniają rynki na rynku pracy. W momencie, kiedy nagle odejdzie nam tak duża rzesza emerytów, czyli to mówimy tutaj o liczbach rzędu 400 tysięcy, no to powstaje kolejna luka, którą trzeba będzie zapełnić, więc ja myślę, że prędzej czy później system takich zachęt dla pozostania na rynku pracy się pojawi. Ja myślę też, że dla samych pracowników w momencie, kiedy odejdą na emeryturę, zobaczą, że mają niskie świadczenie, które nie starcza im od pierwszego do pierwszego, będą sami próbowali wrócić na ten rynek pracy, czyli i pobierali emeryturę, i pracowali dodatkowo po to, żeby móc się utrzymać. A swoją drogą, czy pomyślał pan, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy mówili o bezrobociu w takim pesymistycznym ujęciu, że to jest problem? Że to jest, że niskie bezrobocie jest problemem. Ja myślę, że o tym jeszcze byśmy nawet 2-3 lata temu nie pomyśleli tak naprawdę. No ale niestety, wskaźniki demograficzne grają przeciwko nam. Natomiast no, rynek, gospodarka się rozwija, no i taki jest, a nie inny tego efekt. Beata Szydło rozpoczyna dziś wizytę we Francji. Tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia gospodarczego ma to jakieś dla nas znaczenie? Na pewno będzie to z punktu gospodarczego trudna wizyta. Po pierwsze, mamy pracowników delegowanych, którzy są kością niezgody pomiędzy nami a Francuzami. Po drugie, do tego dochodzą jeszcze dwie inne kwestie, a w zasadzie jedna, czyli kwestia odrębnego budżetu dla strefy euro, odrębnego ministra finansów, a nawet odrębnego parlamentu dla strefy euro, co proponuje temu Macron. Patronuje Macron, tak. Co więcej, obecnie, kiedy sytuacja w Niemczech nie jest klarowna i niewykluczone, że odbędą... Wykluczone są nawet jeszcze jedne wybory wcześniejsze, to pozycja Macrona jest bardzo mocna w Europie. No Polsce ani nie na rękę jest ten osobny budżet dla strefy euro, bo to oznacza naszą izolację po prostu. Natomiast nie oznacza to absolutnie, że nie mamy jakiegoś asa w rękawie. Nim mogą być, moim zdaniem, nim może być nowy sojusz PESCO europejski, czyli współpracy wojskowej. Mhm. Pamiętajmy, że Francuzi są bardzo mocnym graczem na rynku wojskowym. Mają Airbusa, mają kilka innych koncernów, które produkują broń, okręty podwodne i tak dalej. No a my jesteśmy zainteresowani zakupem takiego sprzętu. W grę tutaj wchodzą tak naprawdę miliardy euro. Więc jakieś pole do działania i porozumienia na pewno jest. No ale z tym Airbusem tak to nam trochę nie wyszło. No, jeszcze nam nie wyszło, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyny kontrakt. Może się okazać, że tak naprawdę to, co zrobiliśmy z helikopterami, ze śmigłowcami, będzie grało na naszą korzyść, bo teraz będzie można użyć tego jako karty przetargowej dopiero w tym momencie. Nie wiem, trudno mi osądzać i oceniać. To wszystko zależy, to jest układanka dyplomatyczna tak naprawdę. Nie stoimy na przegranej pozycji, natomiast uważam, że sytuacja jest generalnie napięta, no i te stosunki w ostatnich 2-3 latach faktycznie nie są najlepsze. No i kto by pomyślał, panie Łukaszu, że w sezonie jesienno-zimowym mamy sezon na latanie. Okazuje się, że czas od listopada do końca marca to właśnie czas na super promocyjne loty w najdalsze zakątki świata. Moja córka się wczoraj pochwaliła, że za bardzo, bardzo małe pieniądze wykupiła lot do Izraela. Podejrzewam, że takie pieniądze, jakie wydawałaby na paliwo, żeby dojechać do Gdańska albo do Sopotu, a tam będzie miała 20 parę stopni, jeszcze więcej, będzie można... Jeszcze mniej. Jeszcze mniej. No i wie, jak tak pan patrzy na okno, dzisiaj to jeszcze mamy ładną pogodę, ale przez ten ostatni tydzień naprawdę można było się nabawić depresji, a za naprawdę niewielkie pieniądze, bo też ostatnio zerknąłem z ciekawości na te ceny biletów, można jeszcze odpocząć w basenie Morza Śródziemnego, tudzież nawet w Izraelu, gdzie jest około 20, 21, 22 stopni ciągle i to naprawdę są sumy nie kilkuset, a nawet momentami kilkudziesięciu złotych za bilet w jedną stronę. Sam się zastanawiam, jak to przewoźnikom niektórym się opłaca. No myślę, że po prostu promują gdzie niektóre. Tu biznes? Ja myślę, że po prostu. Ja pamiętam taki okres, gdzie rzeczywiście w niektóre miejsca były bardzo tanie bilety, a jak dzisiaj są już znacznie droższe. Myślę, że polega to na tym, że taki przewoźnik jest zdeterminowany do tego stopnia, by promować dany kierunek, że na początku są te ceny bardzo niskie, żeby zachęcić ludzi, żeby polecieli i zobaczyli, że w listopadzie, grudniu, styczniu i mogą się spodoba, skorzystać trochę jeszcze słońca, z taką może nie lato, ale wiosnę prawdziwą zobaczyć, bo tak naprawdę w basenie Morza Śródziemnego, południe Hiszpanii czy Włoch, to grudzień, styczeń są mniej więcej takie jak u nas wiosna w kwietniu czy w maju. Więc to już jest coś, tak? A słońce świeci przez kilka godzin w ciągu dnia. I promowanie tych kierunków po to, żeby tak naprawdę po roku czy dwóch lat te ceny podnieść, a wtedy już mieć gwarancję klientów. No to a propos promocji, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych święto dziękczynienia, jutro czarny piątek, Black Friday, a ja jadąc dziś do radia usłyszałem reklamę, że jedna z sieci handlowych już się reklamuje, że tu nie chodzi o jakiś tam czarny piątek, tylko czarny weekend cały. A Black, to zaraz będzie Black Weekend, Black Week, Black Month i będziemy mieli Black Year w Polsce. Wszystko będzie w Stanach jednego dnia, to u nas 365 dni w roku, no wyłączając wolne niedziele, które niedługo będziemy mieli super promocje. Ja swego czasu też popatrzyłem, ja przyjrzałem się cenom, jak wygląda ten Black Friday w Stanach, a jak wyglądają te Black Days w Polsce. No niestety to nie są promocje na taką skalę. Tak? Tak, nie, zdecydowanie nie. Także oczywiście, co nie znaczy, że nie opłaca się kupować w tych dniach, bo na pewno jakieś tam wyprzedaże są. Tylko to jest jednak zupełnie inny rynek tak konsumpcji, jak i sprzedaży. Co nie zmienia faktu, że fajnie, że takie dni w ogóle się wprowadza, tak? Bo to i tak naprawdę napędza sprzedaż, a konsumpcja jest czymś dobrym, bo też poprawia wskaźniki gospodarcze, a i my możemy coś kupić taniej. Więc jeżeli ktoś chciałby wymienić lodówkę, pralkę, telewizor, radio kupić, tudzież coś innego, to myślę, że będzie ku temu dobra okazja w te najbliższe dni. Pod warunkiem, że polskie. Tak, no najlepiej. Coś od Vigo. Łukasz Bąk, Arkadiusz Rzekiew, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję Państwu serdecznie. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest firma Syntos. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia, jakby go wszystko śmiertelnie nudziło. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka. Steve Nash. Ja bym zatańczyć chciała. Powiedział ten ktoś, kto teraz był nią. Niewidzialny człowiek pokiwał głową, nie odwracając od niej wzroku. Zatańczymy jak dorośniesz. Zapraszamy dzisiaj około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy

Nixes, Hole in the Universe. 12 minut przed 10. Cześć. Dzień dobry. Agnieszka Stępień jest w studiu i już zapowiedziała, że będzie prosiła mnie, żebym poszukała czegoś i pooglądała, jak to tak, zazwyczaj. Bo ja też zapraszam państwa, żeby otworzyć wyszukiwarkę i wstukać figurki ćmielowskie. Bo wtedy, jak będziemy o nich opowiadać, to od razu można sobie troszkę pooglądać. Porcelanowe figurki. Tak, dobrze. I co? Czekaj, niech wezmę na obrazy. No właśnie, obrazki. No tak, i to porady są... porady dotyczące wyszukiwania. No tak. To nie tak miało być, ale zobaczmy na przykład narciarz ćmielów. Tak. Figurka porcelanowa. No tak, i to są te przepiękne figurki, które gdzieś tam to wszyscy znamy. Nie ten. Nie ten? Nie ten, nie, no nie ten. Ale zobacz, Agnieszka. Ale to nie ten. Nie ten? Nie, nie ten. Okej. Pracownia projektowa. Było ich czworo. Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz, Lubomir Tomaszewski i Hanna Ortwein. I udało się im stworzyć coś jedynego w swoim rodzaju. Kolekcję porcelanowych figurek, zwierząt i ludzi. Doskonale zaprojektowanych bibelotów dla nowoczesnych mieszkań. Ale od początku. Historia figurek sięga połowy lat 50. To wtedy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zatrudniono czworo młodych artystów rzeźbiarzy. Tylko Naruszewicz podczas studiów praktykował w zakładach ceramicznych. Dla reszty praca w porcelanie była ziemią nieznaną. Dostali zadanie stworzyć wzory figurek, które będzie produkował przemysł, opowiada Katarzyna Rzechak, dyrektor kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. To wszystko było bardzo mocno zideologizowane. Uważano, że to jest nowe społeczeństwo socjalistyczne, które musi się rozstać z tymi ideałami mieszczańskimi, więc stworzono i meble, i wyposażenie, i w ogóle cały świat wokół nas stworzono tak, żeby on mógł sprostać tym oczekiwaniom właśnie tego nowego człowieka, nowego społeczeństwa i nowej estetyki. Łatwo nie było. Główny problem stanowiło tworzywo. Nie znali jego właściwości i musieli nauczyć się na własnych błędach. Porcelana kurczy się podczas suszenia i wypalania. Bywało więc, że projekt nie miał wiele wspólnego z tym, co z niego zostało po wyjęciu z pieca. Poza tym ówczesne fabryki nie dysponowały zbyt dużymi możliwościami technicznymi. To też musieli brać pod uwagę. I udało się. To są właściwie małe rzeźby do oglądania ze wszystkich stron, gdzie udało się uciec właśnie od tej takiej tradycyjnej dekoracyjności kwiatuszków, drobnych elementów, pastelowych kolorów w kierunku czegoś, co było szalenie awangardowe. Wzory powstawały, ale możliwości produkcyjne fabryk były marne. Figurki cieszyły się dużą popularnością i szybko znikały z półek sklepów. Dwa warszawskie salony wzorcowe były oblegane przez klientów. A jak wspominała ówczesna szefowa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Maria Sobolewska, kierownictwo Centralnego Domu Towarowego dość szybko zrezygnowało ze sprzedaży galanterii z Instytutu, bo się to nie opłacało. Zbyt wiele przedmiotów było po prostu rozkradanych. Figurki pokazywano na krajowych i zagranicznych wystawach. Wszędzie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podczas targów w Chicago zorganizowano kiermasz. Figurki wyprzedano błyskawicznie. Do pawilonu z polskim stoiskiem na wystawie w Moskwie ustawiały się kilometrowe kolejki. Także dziś figurki budzą zachwyt. To są po prostu właściwie takie ikony, formy ikony, gdzie no nie wiem, no wielbłąd po prostu jest znakiem wielbłąda, ale tak doskonałym i tak... tak wyczyszczonym, gdzie nie ma żadnego detalu zbędnego, gdzie ta dekoracja na nim jest szalenie minimalistyczna, ale doskonale podkreślająca formę, no to rzeczywiście robi wrażenie. Na przykład fantastycznie na to reagują, bo mamy tak tutaj małe grupy zwiedzających, na przykład Japończycy, którzy mają długą tradycję ceramiki, a równocześnie wielki zmysł syntezy i takiej oszczędności obcinania wszystkiego w formy, co jest niepotrzebne. Więc tutaj Japończycy mdleją, dlatego że dla nich to jest po prostu to, w czym oni zostali wychowani, co oni czują bardzo wewnętrznie mocno, natomiast widzą to w takiej redakcji dla nich może nowej. I rzeczywiście mamy tutaj bardzo takie przyjemne obserwacje, relacji, kontaktu różnych kultur z figurkami, muszę powiedzieć, że jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby one się komuś nie podobały. I też trzeba powiedzieć właśnie, że to są obiekty, które są w zbiorach Victoria and Albert Museum, czyli najlepszego muzeum dekoracji i sztuki użytkowej na świecie. Były obiektem zainteresowania i próbowano je kopiować. Do dzisiaj zresztą mamy takie historie. Policja się do nas zwraca, że jest manufaktura mała, która... Ale w tej chwili nawet tak, kopiuje? Tak, kopiują, próbują to podrabiać, no bo one są dosyć kosztowne. Też chcę powiedzieć, że bardzo trudno jest te figurki podrobić. Formy autentyczne ma fabryka As w Ćmielowie. No i będzie trudno komuś zrobić równie dobrze. Zresztą jak my dostajemy do oceny eksperckiej te podróbki, to nie musimy się bardzo starać, żeby powiedzieć, że to po prostu wyje złą jakością i widzimy natychmiast, że to jest podróba. Ale to też świadczy o to zjawisko podrabiania figurek, o no, skali ich popularności. Dzisiaj doświadczamy tego renesansu zainteresowania i one zawsze dobrze wyglądają. Po prostu dobra forma broni się zawsze. Jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa i bardzo typowa dla Polski. To jest taka autentyczna nasza i włoska i polska kreacja, która nie ma chyba precedensu na świecie. Podsumowuje Katarzyna Rzechak, dyrektor kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Ostatnia figurka w Instytucie Wzornictwa została zaprojektowana w 1965 roku. Przez 10 lat powstało około 130 projektów. Nie wszystkie trafiły do produkcji. Drogi zawodowe projektantów rozeszły się. Mieczysław Naruszewicz skupił się na projektowaniu środków transportu i sprzętu gospodarstwa domowego. Hanna Ortwein wkrótce zmarła. Henryk Jędrasiak nie zajmował się już projektowaniem przemysłowym. A Lubomir Tomaszewski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został wykładowcą i poświęcił się sztuce. I tylko właśnie Tomaszewski po latach wrócił do projektowania figurek. Na początku tego wieku na zaproszenie zakładu As w Ćmielowie stworzył ponad 20 projektów. No tak, już się odnalazłam. Już mam te wszystkie zdjęcia figurek przed sobą. Agnieszka tylko dopowiada, zobacz, śpiewaczka, arabka. To jest Felek Marynarz? Felek Marynarz, tak. Felek Marynarz. Cudowne są. Proszę, tak, proszę wpisać Ćmielów figurki w wyszukiwarkę i pooglądać. Je można kupić, ale niestety... Seksbomba. A gdzie jest seksbomba? Seksbomba jest tu? Nie, to nie seksbomba. To jakaś tancerka. Czesząca się, czy myjąca włosy. Już nie pamiętam, ale seksbomba. No dobrze, to też można pisać. Bardzo ci dziękuję za te lekcje designu. Wracasz za tydzień. Tak. Wszystko się zgadza. Agnieszka Stępień, dziękuję bardzo. Czy wybaczysz mi?